أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبور الأولين. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ولو نزلناه على بعض البعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سيسلكناه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. فيقولوا هل نحن منظرون. أفبعذابنا يستعجلون. أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. واتقوا سكنا الذي خلقكم سيزي يرتندان والجبلة نسلر الأولين önceki nesilleri. Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının. Kalu şöyle dediler. İnnema olsa olsa ente sen birisin minel müsahharin iyice büyülenmiş birisin. Şöyle dediler. Sen olsa olsa iyice büyülenmiş birisin. وَمَا أَنْتَ ve sen de illa ancak beşerun bir beşersin mithluna bizim gibi ve in belki nazunnuke biz seni ancak biri sayıyoruz leminel kâzibin yalancılardan ve sen de ancak bizim gibi bir beşersin ve bil ki biz seni ancak yalancılardan biri sayıyoruz. Fesqit yağdır aleyna üstümüze kisafen azab mine semai gökten. En şayet kunte isen mine sadıkin doğru sözlülerden isen. Şayet doğru sözlülerden isen üstümüze gökten azap yağdır. Kale dedi Rabbi Rabbim e'lemu en iyi bilendir. Bima ta'melune yaptıklarınızı. Şuayb Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir dedi. Fekazzabuhu onu yalancı saydılar da feahadahum kendilerini yakalayıverdi. Azabı yevmi. Yevmi gününün zulle. Gölge günü innehu gerçekten o kâne idi. Azabe azabı idi. Yevme bir günün azimin muazzam. Onu yalancı saydılar da kendilerini gölge gününün azabı yakalayıverdi. Gerçekten o muazzam bir günün azabı idi. İnne doğrusu fi içinde zâlike bunun le ayetin bir ders vardır. Ve ma etmezler kâne idi ekseru birçokları idi hum onların müminin iman. Doğrusu bunun içinde bir ders vardır ve onların çokları iman etmezler. وَإِنَّ شُبَسِزْ رَبَّكَ Rabbin lehuve ile işte o El-Azizu mutlak galip, Er-Rahimu engin merhamet sahibidir. Ve şüphesiz Rabbin işte o mutlak galip, engin merhamet sahibidir. Ve innehu muhakkak ki o, letenzilun indirmesidir ki Rabbi Rabbinin el-alemin alemlerin. Ve muhakkak ki o alemlerin Rabbinin indirmesidir. Nezele indirdi bihi onu ruhu ruhu el-ruhul emin. Onu ruhul emin Cebrail indirdi. Ala üzerine kalbike senin kalbinin. Litekune olman için minel munzerine uyarıcılardan. Senin kalbinin üzerine uyarıcılardan olman için bilisani bir dille arabiyyin Arapça mubinin apaçık. Apaçık Arapça bir dille. Ve innehu o şüphesiz lefi vardır zuburi kitaplarında da evvelin daha öncekilerin. Ve o şüphesiz daha öncekilerin kitaplarında da vardır. Evelem yekun değil lehum onlar için ayeten bir delil en ya'lemhu onu bilmesi ulema-u bilginlerinin Beni İsrail bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil midir? Velev nezzelna ve şayet onu indirseydik ala ba'din birisine a'cemiyyun a'cemine Arapça bilmeyenlerden ve biz onu Arapça bilmeyenlerden birisine indirseydik de فَقَرَأَهُ O okusaydı onu, aleyhim bunu onlara, مَا اَتْمَزْلَرْدِ كَانُوا بِهِ Yine ona müminin iman etmezlerdi. Bunu onlara oku, o okusaydı yine ona iman etmezlerdi. كَذَلِكَ سَلَكْنَهُ Onu soktuk فِي قُلُوبِ Kalplerine, mücrimine, günahkarların. Onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ La yu'minune, onun için ona iman etmezler. Hatta kadar, yarav görünceye kadar azabı, elim, acıklı bir azabı. Onun için acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. Feyetihim, işte bu onlara geliverecektir. Bağtaten ansızın, vahum kendileri la yeş'urune, farkında olmadan. İşte bu onlara kendileri farkında olmadan ansızın geliverecektir. Feyekulu diyeceklerdir. Hel nahnu biz mi acaba munzerine mühlet verir? Bize mi mühlet verilir? Bize mühlet verilir mi acaba diyecekler. Efe bi azabina onlar bizim azabımızı mı yestacilune çarçabuk istiyorlardı? Onlar bizim azabımızı mı çarçabuk istiyorlardı? Efe raite ne dersin? En eğer metta'nahum biz onları yaşatsaydık sinine yıllarca ne dersin eğer biz onları yıllarca yaşatsaydık sümme sonra caehum başlarına gelse ma kanu oldukları yuadune tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse sonra tehdit edilmekte oldukları başlarına gelse zahiren 203 ayet ile 204 ayet arasında bir çelişki varmış gibi gözükmektedirler. Zira ilk bakışta birinden ansızın gelen azap karşısında inkarcıların mühlet istedikleri, diğerinde ise azabın çabucak gelmesini talep ettikleri anlaşılmaktadır. Gerçekte ise çelişki ifadede değil, inkarcıların bu ifadelerle özetlenen tutumlarındadır. Çünkü 203. ayette göre onlar beklemedikleri azapla ahirette karşılaşınca azaplarını ertelenerek yanlışlarını telafi etmeleri için kendilerine yeni bir hayat, bir fırsat tanınmasını isteyeceklerdir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.